Trebao sam, ali nisam, zna da jednom doće kraj. Trebao sam, ali nisam, prosi s Bogom, ostaje se. Trebao sam, ali nisam, reći volim kad je ljubav bila tu. Trebao sam, ali nisam, kao da živjeh uzalu. Kao da živjeh uvijek.